قولو ولا تنابزو او سخریه ستوی الاحتقار والاستسخار بل سپک گنل چه مڑا پسکے دے او خدا سے دے او آشان دے او لمز دے توی چه سڑے نشتا غائب دے او داغا پا غیبوبت کے داغا عیبونا ذکر کے او چنجی پا کے رو باسے او بیا ور پسے نبز دے دارا دے مخ کے نکام دے دکے سے خبر اشتا عطا شورو کڑے دا ټول کارو نمکوا بے سل اسم الفسوق و بعد الایمان دیر ناکارا نم دا فسق دے رستو دا ایمان نام دا الفسوق چے دے دا الاسم نبدل لاغل دے بیسل اسم الفسوق و اسم و فسوق یو شے دے بعد الایمان پس دا ایمان نا یعنی تدان تا مومن وے نا پکار داری چی تا سخریہ نکے تا لمز نکے تا نبز نکے تو با باسا ککر دی پخا امال لم یا تو با کسوک تو با نو باسی دا دی حرکاتو نا کخد یک سڑی دا کدوار ذکر کری دی فولائی قوم الظالمون دغه ظالمان دی دا بل حق دایا کرد دی کنا دی سر پسادات رازیش پگم کانونو ولی شیوانی گی پا بدگمانے بدگمانی و بیعتمادی پا چابانی تر حد تلوہ سمکوا یا ایو اللذین آمنو چتنبو اے مومنانو زان بچ ساتے کسیر من ازوانو دا دیرو من ازوانو گمانونو نا دا کسیر من ازوان ولی وی دیونوی چی دا هر گمان ندان بچ ساتا دا دیرو نا زکا چی مبصرین دیکی ازوان نزوان نانے دو کسم ازوان دے اللہ مالوسی دلتا لکی یو گمان دے چی اغا گناہ دے یو تن کس نشتا او تیور پورے تپے دویم اغا دے چی اغا گناہ ندے اغا دا چی دے یو تن پا بارک گمان چلے خورا خلے نا خبر نو باسے دغا نبی وی یاکم ازوان نا پین ازوان نا اکزب الحدیث باقی دار چی رزوان دیر کسمو ندی کلا کلا با زون پا واجباتو که عمر آجی لکا زون دا فقیه و دا مجتهد پا غیر منصوص مسئلہ که دویم نمبر کلا بستا حسن زونی دا اللہ سرا شیر اللہ با خیر کی و اللہ با ما تا معافی کی کلا کلا زون اگر مباح پا درجہ کی لکا علانیہ فاسق دے کلا کلا سوء زون بی غیر اختیاری طور بانستا دے لکا بس خبر را لنو اکلا زون اگر چگا بلکل حرامی پا الہیاتو کے او در نبوت پا مسئلہ کی نو گویا ازوان زوان کے فرق دینے ذکوی چی اشتربو کسیر امین ازوان انشاءاللہ صورت النجم کے براشی چی کمو آیاتو نو کہ زوان ناغلے دلتے اعتقادیات ذکر کی ندیوی ہم پا زوان پیسلی نو کو دیئے پا زوان پیسلی کی تم پا زوان پیسلک ہے تاچی مکو پا زوان دا باب دے اعتقادیاتو دے او پا باب دا فرعی مسائلو کے زوانیاتو نو بغیر چارہ نشتنو اخو راجح و مرجوح دی اینا بعض ازوان نے کثیر نیا خواہ ہوئے للتا بعض پا دے وجوی دانا چھے ار گمان آرام دے این بعض ازوان نے اسمانو بعض ایک گمان آرام دے یقیناً بعض ازوانو اسمان گناہ دے پال خیر بانستا غلط گمان دے چھے ستا رچان سبق ویلے دے ستا استاد دے ستا رو استاد استاد دے پاگو خو گمان چلاوا کنے چھے اگا پادیسو عمل کردے دے اگا دیندار سڑے ہو وَلَا تَجَسَّسُوم او ملٹوے دے یو بلو عیبونا وقت سارا نمکاوئے دیتوی تجسسو زان دینا غرد کردے دے بل خواہ گو رہے یو تن دو جی نکید و خزید و سڑی خبری کی اتاو تا بس خواہ گئے خیر غزان دا سے کیچ لکا ماو تا وقت نریقی دیتا تجسس بھی لکی گی جاسوسی مکاوا او کا کہ خواہ مقاری جاسوسی خواہ کئی کنا نو لڑ شر مسلمانان دا فیدے دا پار دینوانو پا ملس کے دا سکانو پا ملس کے او دا بش پا ملگرو کے وردن نجا او دا غیر آزون مسلمان تر رو رہتا و دا غبیا ثواب دے ولا يغتب بعضكم بعضا او غیبت دین کی بعض استاس نہ بعضو دے سرم شیورانی کی کنے کم غیبت کی غیبت سے توی چی اوتن اغا کی او ششتا دانہ جنشتا خو مخامخ وطن چ کولے اغا پوشی شاور پسے لگی آئے اجی اوتن او تو ویری شو او تو پولیس بھی کر ویری شو او تو مخامخ او میں او تو کاغذ کے او میں او تو لکھی کتاب ہر سو کولی جی تاکہ بھائی دا ششتا گردان سم کا اگے تبیا غیبت نہ ہوئی گور پا اسماء الرجال کے چھ باس کے اوپا غیبت کے فرق دے کلا کلا پراویانو خلق باس کی کنا دا غیبت نرے دبا دا کل دا کم تاری ساتھ لے قٹ محادث بھی دبا دا کل دبا دا کل اتبا دا نوے چھ پریدہ مر غیبت جوڑی گی دا مولان دا یو بل غیبتو نکی یو بل پس شتے بولی نا غلا اسماء الرجال مسئلہ دا غیبت کے اوپا دائے کے تنقید کے لگ فرق دے حسن سے بوئی چھ سلاستن لیس لہم حرما درے کسان در بی عزت خلق دے صاحب الہوا خواہش پسیتلون کے الفاسق المعلن خکار فاسقو الامام الجائر او ظالم کوک بادشاہ دی پسی کا لگیا ہے نا خیر دے نبیہ حسن سے بوئی لیسا لآل البدع غیبا بدتیانا دا پار غیبت نشتا حدیث نرے ٹک دا حدیث ٹک نرے خدا حسن سے قول بالکل کرا دے چھے دا بدتیانو غیبت چکم دے غنشتا خدونا دا چھے اگا با پخپل نجی مجالسو کے دیر سنو ہے اگا پا منبر چھے دا دی کم خبر دا اگا با ذکر کے دا بیاس غیبت نرے ومن القا جلباب الحیاء فلا غیبت لہو اچھے دا حیانا بالکل پاک شو اور نہ سمجھے گی نبیا کو اور پسی سوئے نہ ٹھیک دا اغم پر غیبت کے ناراضی تقبیح رغیبت پر مثال ایحب احدکم آیا تاسو کی وطن کو خوی ان یاکل لحم اخیه چغا اخری د خپل رور غخا غخا دا د گن نرا د رور دا رور کم دے میں تن چ مڑ دے مڑ رور دے او خخ کا تجیز تکفین انتظام ملا کوا ادے لگیا دے جوڑ اغا خری اشارہ دا پدے کہ چرے انسان دا غیبت کول دا سری لکه داغا غخشو کول او داغا وینتو یول او داغا عزت اغسطل دا مکوا خلقوی کنا سڑی خوارا را گرد شوی دی داغا سڑی خور دی این یا کل لحم آخیه میتن فکریتمو نتاسو بدگنه داغا غخ خوڑل واتقو اللہ یرو که دا اللہ نا دیتا نسخر تعمیل بی ان اللہ تواب الرحیم اللہ توبہ قبل ان کے میرو باندے وم قانونو تنظیم چه برابر ہے نا پدے کے وہ مالدار اور غریب نہ کہے پدے کے بکسبگر اور پختون نہ کہے دا کو ٹول دے آدم و حوا نہ پیدا خلق دے شعوب و قبائلوں کے تقسیم دی اچھتا کرے جب بس غٹ متقی لکھا ارے اور نصب سر تعلق ساتھی یا ایو الناس اے ٹول خلقو انا خلقناکم یقینا منگتا تو پیدا کری ادا سے کوئی چکل مکہ پتہ شوالا نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوے اوخی جب پدے بیت اللہ سرخوا کے بانگو آیا نہ چکل بانگ شورو کو نو عطاب بن اسید پکے ہوئے لو الحمدللہ چھے زمان پلار مر دے دا رضی انہی لی دلہ او حارس بن ایشام پکے ہوئے لو چھے محمد بغیر دا تور کارغانا بلی سنی لی دلہ چھے دا تیویرو چھے بانگو آیا دا تور کارغیرا اس طرح دے دے بانگو نوی یعنی خفشو چھے بانگ دے عزت شیرے ادیوی نوی چھے دا خو پا تور نرا انا پا پردی ملک نرا آگلی سڑی بانے دا خو پا تقوارا ٹول پیدا ہے تاسو ما پیدا کری ہے دیو نارینا و دیو زنانا نا و جالنا کم انگردو لے شعوباً پا غٹو غٹو قبیلو پا خندانونو کے دیتا بھی لکھی کہ شعوباً شعوب غٹ غٹ قبیلے لکدا ربیعہ مزر قبیلہ اوس و خزرج وغیرہ و قبائلہ پوڑو وڑو قبیلو کے لکا بنو تمیم قبیلہ دا وغیرہ لتعارفو دا دیر پارا چی دیو بل سروں پیجن گلو راشی تفاخر لنا حدیث کے راضی سوک چھ پنسب غاور دے دار گنگٹ نہ زیاد ذلیل دے گنگٹ دے گندگے سرکار دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقینا دیر غرا پتا سو کہ دال اللہ پنیزو اگر دے چھ دیر تقوی اتقاکم چھ دیر متقی پتا سو کہ دیر متقی دیر مکرم دال اللہ پنیزو اسے اشکال لاگے دایت نہ خدا معلومی گی چھ نسب لے اعتبار نشتا اور کتابوں کے خدا لکھی چواد کے نہ پدے کے نسب لے اعتبار دے عرف علوم اعتبار ور کی جموں گا اور شرع علوم اعتبار ور کی کنا شریف خزرا اچت خاندان والا اور قط کثر واد کی ندا مناسب نہ رچ اولیا پہ خپئی عدل تو خداوی چہر دے لے اعتبار نشتا نہ جواب کی مبصرین چکل غٹ امر راج نے بیادس پکسی خیال مس آتا اور دا خبر حسن و شرعن عرفن درے واڑ طریقوں سر ثابت ہو حسن دا چھے ستوری دے شپے خکاری اس نخ کاری اس والے نخ کاری نور را خطلے دے نو نور را خکارا شو دا غٹ شے دے کنا نو ستوری پٹکڑ دا مو وایو غانو میں خیراغ لے نو دا غے گڑو بیزو غزے چھے کم دے غا دس خو کٹو غزے ختم شو دا کمزور روزے آئے سر ختمی گی نو دا حصنم معلوم رہ چھے نور روخی جن ستوری پکنی یو مثال دارے دوے مثال دارے چھے مچو یا ماشے بنگ بنگ کی کنا غب آورے وچھے اسمان اگر گڑزیگی اور گرڑاڑی نبیا بسا نہ ہو رہے لکاو خواہ پی زورا اور پیش رکھنا دیکھو رکم زوری اگر آواز تا نہ ہو رہے داخو حس ہوئی اور عرف سنگ ہوئی کتاله د بادشاہ غلام راغې کنه نو ته بل هغه عزت کې خو که بادشاہ راغې نو ته غلام ته ګورم نه کنه هغه سړی وسره اوچت شي کنه چې کله غټ وزیر راشي د کشرانو ته بیا څوک نه ګوري دغه پرویز مشرف دی راشي دغه وروسته شیرپور راشي بیا څوک شیرپور ته نه ګوري ایواز شیرپور دی راشي بیا ته ګډیګ دا ګډیګي دا قانون دی عرفنم دا قانون دی چې غټ راشي نه دا وړو کې ختميږي غټ ونه دنه وړو ونه ودنې کی چې جدا کو کرے کنه بیا والا کې سو ود او کی شرع هم دغه شانتي وي چې کله دینی ضرورت راغی نه ځان له خبره ده شر دینی شرع یعنی شرع دلائل اغه بیا نه سفری دی ان سبب پری دی ان بل سفری دی چې یو خوا جنیر مشرک ادا او کافر ادا او بل خوا مسلمان چې دین اغه خو برابر مومن دی نو اوس به نه نسب ته ګوره نه به مال ته ګوره نه به اس اس ته به نه ګوره تقوا ولا ضروری ده نو بنیاد دی تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم خو په تقوا بم فخر نه کوي زکه چې ان الله علیم خبیر الله پورې خبر لري چې تقوا در کې شته کناسه سبټیټیوټ کړي قالت الاعراب آمنا وای باند چانه چې موږ ایمان راوړې دي دا بنو صد قبيله راغلو نبی عليه السلام لا چې ته وګشو نرالل موږ اسلام اسلام زنده باد موږ اسلام راوړو فاضل الاسلام نو چې ماړو شو نو اسلام یې پرې خو دو بیا اسلام نوم ناخلي په داسه موایې چې موږ مسلمان ایمان راوړې دي دا څه وای چې د اسلام ظاهري څه خبرې کو کله پکې आवाज کو چې اسلام زنده باد قالت الاعراب آمنا وای باندې چې موږ ایمان راوړې دي وته وایا لم تؤمنو چې تاسو کې ایمان نشتا تصدیق قلبي نشته نو شیعه کې ایمان نه سره بریدی کې رسې ایمان دې تصدیق قلبي اغه نشتا دا څه وای ولیکن قولوا اسلمنا چې موږ تابعدار یو علما يدخل الايمان في قلوبكم تر اوسه ایمان نه داخله شوی استاد په درونو کې ترغیب دې ایمان تا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَتَاسَ مَنَ دَ اللَّهُ وَرَسُولُ لَا يَلِتْكُمْ كَمَا بُونَكِ مِنَ مَالِكُمْ سَاتُ پَامَرُونَ كَشَيَانَ اس إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ بَخُن گَ مَرَ بَاندِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَقِينًا پُورَ مُؤْمِنَانَ لِفْلَامَ آدِي دَاغَرِ چِ ایمان لَری پَ اللَّهُ دَاغَ پَ رَسُول ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا بِيَادِ شَكْنِ كِي يَعْنِي مُسْتَقِل وُسِي أَوْ مَحْنَتُ چُتِي أَوْ رَچَارِ الزَّامَاتُ پَرْوَانَ نِ كِيو کلَکِ پَخْفَل مَوْقَفُ وَجَادُوا جِيَادِ فجادو جیاد کی دی پخپل مارونو بدنونو دا اللہ پا دین کے اولائکا دغا صفتنو والا امت صالقون دی رشتنی دی پا ایمان کے نا اغا چی زبانی جمع خرچو اسلام ناو اسلام زندہ باد اغا نا دیکھو یو خبر اکڑلا دویم خبر دا دی دوکرا یو اسلام دا غرض دا پارا ادویم دوکا تا دوکی ذکر کی وطاو آیا اتعلمون اللہ بی دینکم آیتاسو اللہ خبروی پخپل دین دا سب چ الله خبره په دین نبی له وراله ما دا کړی دی دا کړی دا چل باندې کوي مثلا یو مجاهد جهاد او کمانډر لرا دی دا مې وکړ غلې کېره دا سره یو تبلیغ وکاو یو مشر راغه یره جما یو کالو لګو دا چل مې کوې دا سره کېدا بل یو تن یو کار او مشر لورځي او غور ته خېج دا مې کړی ته پوس نه کړي ضرورت نشته کارګزارې اور دینې دي دی. اسه خپل ځان خارکی اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما نه خدان خاصه علم یې رب تعالی الله پویږي پایته چې پاسمانونو پزماګه کړي دوکا مکا الله سره خود وکنه چې دیږي مخلوق وې په ونه چې خود زړه باندې پوهه ما چې غټ ټګ ماري والله بكل شیء علیم الله پاره اوسې پوهه دی السماوات والارض لا سکے دو مرزونه یو اسلام د پاره د غرض او دویم ټګ مارو او دریم امتنانو پوچھے احسان چی چاسرو کی بیائی پیز بادی دامی کڑی دی دامی کڑی دی یمنونا علیکا از بادی پتا بانی انا اسلمو چی دی بغیر دا جنگ نا اسلام قبول کڑی دی وطو آیا لا تمنو علی اسلامکم مز بادی تاسو پل اسلام پما باندی ٹھیک دی مسلمانان یہ ما تسو آئے چل وقت رازے ہو جی مسلمانی ما مسلمانی ما بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ احسان از بادی پتاسو د دې چې تاسو دې توفیق درکړې دې ایمان کایې تاسو رښتینی په داوا د ایمان کې بیان د توحید ان الله یقینا الله یعلم پوئږي غیب السماوات والارض په پټو سيزونو د اسمانونو رزمکه نور څوک نه پوئږي نه روح پوئږي من قال ارواح المشایق حاضره تعلم یکفر والله بصیرنا الله لذن کرے بما تعملون دای چې تاسو کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة محمد کے جہاد مسئلہ ذکر شوا، سورة فتح جہاد نفس دل اللہ فتح درکڑا، سورة الحجرات قوانین دے نافذ کرل دے اصلاح دے معاشرے دے دینا باب و ثبوت القیامہ شروع شو، اس بار قیامت و باسون شروع کی گی اور آغیر پارا بعد دلائل ذکر کی، دو دلیل عقلی پا قیامت باندے وکذالک الخروج یا لسم نمبر اور دو سلویختم نمبر کے بعد آگے تذکرے، ابتدا کے بعد زجر نہیں، میانس کے بعد تخویفی و بشارت نہیں، آخر کے بعد تسلی اور الاخر کے بعد ترغیب الی القرآن میں، اور قیامت ولی نشرات لے اور تو دوبارہ ولی نشر جوان دے کے دے، موانع اربعہ بذکر کی، نمبر ایک عدم امکان مقدور، عدم امکان مقدور، نمبر دو عدم قدرت فاعل، نمبر تین عدم علم فاعل، نمبر چار دا فاعل عارضی نقصان، دا سلور خبری صورت کی ذکر کی گئی، یا خدا چدا کم کس جوندی کی دک طاقت نشت نشی جوند کے دے دے بولنے جوندی کی گئی، دے تو عدم امکان مقدور، دویم اغد جوندی شی خودی خواتا فاعل کمزور دے دا دیر پارا با تذکرہ چنا اللہ قدیر بیجون دیکی، درم یرا فائل تا علم نشتا نوی بچے علم مطا مشتا، سلورم کم کارکون کی چیرے اگر کہ آرد نقصان نستڑی شو دیر کار چوکی نسڑی ستڑی شی نگنیال آیاز باللہ اللہ ستڑی شو نددیو خب ددیو امرت کی، دا چی قد علمنا ما تنقص الارض راضی پا سلورم نمبر آیت کی، دا مانع اول لے عدم امکان مقدور، بیاش پگم نمبر کے افلم ینظروا الی السماء دا مانع ثانی دے، دا برا فکی دا فاعل طاقت وینا تا دے فاعل دا طاقتو ندی، بیا با ولقد خلقنا الانسان شپارسم نمبر کے عدم علم فاعل، دا سے مو آئے جی فاعل پو ندے، فاعل ستا پو زرد خطرہ باندے وسوسہ باندے ام پو دے، سلورم دا چاہے کہ با عارضی نقصان راغلی سڑشے بھائی، ناٹتیس نمبر کے پما مست نام الغوب منہ کو نسڑ کی گوں سڑے والے پک نظر آ گلے افعینا بالخلق الاول فن لسم کے بہت اشارہ کیوں نہ دیارہ خلاصہ دی صورت دا صورت بلنم دے صورت باسقات، اسے دا نبی علیہ السلام اکثریت طریقہ مسلم شریف کے جکم روایت تے غدا چھ رسار پمانزہ کے بصورت قاف نبی علیہ السلام کل کل ڈیر زیاد لستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف اللہ پوئی گی پا مطلب او ددی او حرفو، اسی عوامو کی او خبر مشہور دا کوئی قافو اوی دار کوئی قاف خاپیری دی کسو میسو کیوں ہوئی، اللہ مالوسی ہوئی والذی عذبو الیہ زاغ خبرکو مجنور علماء کڑے دا لا وجود لہذا الجبلو دا غرد سر ننشتنو کوئی کا پکشتا دیننو خاپیرے وی رکم دینا پیراشی، بشارت الحس سے خلق تری دیو کتری دی دنیا چانکڑے دا سیلیان گرزی کا پکچانے دی منتے کوئی کا پا برو بہر چانکڑی دی، فلم یو شاہدو ذالکا نو کاف نشتا ہونا اول کاف دا حکومت دا کاف کے یادے دا زان لخبار دا دا والی پاکستان کا اوشتر اوتر جیڑا کی دی پر پرویز مشرف تر آجم دی دا کا کاف شتا و کاف غر نشتا، قاف اللہ پوئے گی پا مطلب دا دے او حرف، ترغیب دے قرآن تاول کیوں مخیر کیوں فذکر بالقرآن بے ختمی والقرآن المجید، والقرآن المجید او قرآن المجید او شرافت والا دا لابن و تعمیر گنتکے مجد والا کا قسم ہی جوڑے نبیا بولے جواب قسم محضوب منے نخدار جبس شاہدے کا بلا جبو انجام منذر منہم اگر سلور مرتبے خلا نظر اگلی دینا مخ کے دی ولی دا خبر نمانی تعجب اول جزو تعجب بل عجیبو بلکہ دی تعجب کی انجام چراغ دیتا مانے سرے منظر منہم یرور کون کے دینا بشریت نمانی حافظ ابن کثیر دا بشر دا نبی دا جوڑے دونا تعجب دے، فقال الکافرون وائی کافران هذا داد دی بشر نبی کے دل یا هذا دا یرا ور کول شی اون عجیب دار عجیب شیری دیمه خبر ایزا متنا داو مجبرا شی مجبر داو مجبرا ایزا متنا وکنا ترابا آئے چکل مونگا مرشو شو خورین بیابا مونگا پورتا کی دیشو نحشرو بور پسی اومنی آئے چکل مونگا مرشو بیا خوریشو بیابا لا پورتا کی دیشو ذالکا دا بیا پورتا کی دل رجعن بعید دا واپسی دا دیر لری دا عقلنا بعیدنا نلعقل موانی شروع شو خاصی المیر باری تعالی عدم امکان مقدور دا مانعی اولو نوی چه قد علمنا یقینن مونگا پویایو ما تنقص الارض منهم طاغبان له ما چزمکه کمی د دینا وایندنا کتابن حفیظ او موسی خد دیو کتاب دے حفیظ سپای کی دی اغا اعمال محفوظ دی لوح محفوظ یادین ارث پک جمع دی بل کذبوا تکذیب والتوا عجبا او دعوا عجبا اس تکذیب بلکہ دی دروجن گنی حق لرام لما جام کل جدی تر رسیدو فهم فی امر مریض دی پیو خبره اورانی جاړه کی دی مریض مانه غډه وډه خبره اورانی جاړه د دې خبرې خپلم ټیک نه دینو سوک وته ساحر وای سوک وته شاعر وای سوک وته کاهن وای دا چې قران ته سیر شعر او کانت وای افلم ينظروا رفد مانه سانی ته سوې چې رفایل قدرت نشته تانیشی پیدا کولې اسمانه پیدا کولې شینه کا تانیشی پیدا کولې څنګه محکم او مضبوطه پیدا کړې زمکه ته وګوره دونه خپل زمکه پیدا کړې د غره پیدا کړې دې اتانی چې پیدا کولې بوټي پیدا کړې دې اتانی چې پیدا کولې عالمي جو یې پیدا کړې دې فضا د زمکه او اسمان ونزلنا من السماء ماء بارانونا اتانی چې پیدا کولې کجوري پیدا کړې دې اتانی چې پیدا کولې دادوې معنی وبیا ختمي افلم ينظروا الى نور الى السماء برا عالم تا اسمان او اسمان کې جز دیا خو دې خو فوقهم دا دید پاسا چرا فائل قدرتو بھی نی کیفا بنینا سنگ مونگا مضبوط جو کردے دے اسمان لرام بیستنو ادرو لے دے وزینا مونگا خیستا کردے دے دا اسمان لپار دکت ان کو ومالا من فروج و نشتا ردے لپارا اس قسم لچوا دو انتہائی مستحکم دے والاردام او آیا دینی بھی نی افلم ینظرو الالارد آیا دینو گوری الالارد قطع علم تا غرون تا دا ټول سيزونه چي دي ارز مددنا خورکړې د مونږه رزمګې لرام والقینا پیدا کړې د مونږه پیا پر رزمګه کې رواسیا مضبوط مضبوط غرونه وامبتنا پیا را ټکولې د مونږ پرې کې من کولې دا جيم بهي جو دار قسم بوټ تا داو نام تب سرتن د پارا د پوي ورکولو مفول له و ذکر او نصیحت لکل عبد منیر د پارداري او بندا چور ګرځي الله تا عالمی جو تو سو گورا زمکی تریو کتل اسمان تریو کتل نمینس دو مو گورا کنا ونزلنا من السماع را ورو مونگ دا پورتنا دا وریزونا ما مبارکان او با برکت چی ولور کڑشوی دا باران حکمت دا انزال الما فا انبتنا بی مونگا رو باسو را ٹکو بی پدقی ابو سرام جناتین دیر دیر باغونا وحب الحسید او دانی چی پتی لو کی دیشی حب دانا الحسید پا مانا دا محسودو چی دا غیق پتی لو کی دیشی والنخل دا عطف کا پا جنات بانی انبتنا بی جنات انبتنا بی النخل اور راتکو منگا پا دی سرا النخلا کجوری باسقاتن و دنگ دا کجوری چی دا اسم جنس تے ہم مذکر و مونس استعمالی گی دلتے لہا ہوئے لہا تلعن دا ایر پارا غنچکی دی نغیدن لاندے باندے رزق اللہ لبادے پارا دا رزق دا بندگانو مفول لہو واحینا بی یومنگا تادکو پا دی باران سرا بلتا میتا از مکاو چام کذالک الخروج ام دک شانتی الخروج و طلب استاسو دا کبروننا دا داور صورت تک دالک الخروج سنگا چی زمیدار پتی تلاڑے والتا نتیغ راو تیرے کا نمخ کے سوکڑاوا اسنو دک شان بتا دا کبرن روزی کذبت تخفیف اخروی کذبو بالحق سر متعلق دا رو جن چا کڑی وا دا رسولانو دا دین مخ کے قوم دنو علیہ السلام واصحاب الرس او کوئی والا او اغا حنزل نبی چ ولا راغل رضی اللہ عنہ سمودیان او عادیان او فرعون و اخوان لوط نو غرون د لوط علیہ السلام واصحاب الایکته او سیدن کو دای بان شعیب علیہ السلام قوم وقوم تبع قوم لتبع مخی من گوسو ویل جدار یمن دای بادشاہن نمونو کلن پدی کہ ار یو چودا ذکر چوک کذب الرسولا د رسولانو تکذیب او کذبت قبلهم کذبت الرسولا فدای قرینا فحقا وعید ثابت شپدی بانی دما وعدا وعید بانی وعیدی افعینا در ابع مانع سرا لگی رس راضی چه ما مسنا من لغوب آیا منگا عجز شویو بالخلق الاول و پای پیدائش اول سرا منگا پاگے اول پیدائش سرا عجز شویو یعنی ستڑی شویو اول ذن متازو پیدا کرنے بیاو نشم پیدا کرنے بل هم بلکی دی فی لفسینا پا شک کری من خلق جدید و پیدائش نوینا دو در خلق ذکر کا ولد المعرفة و ولد النکرہ الخلق الاول او خلق جدید و ذکر پر اول کے خوادو شک نشتا کنا کاکا ہو گردی را گردی جو اندے رے ندیوی الخلق الاول پا علی فلا مسرا چی دا خورتا معلوم دے خدا اللہ پس تے پدے بلکی دے خلق جدید چی بیابا ما پیدا کی ولقد خلقنا الانسانا رفض درے مانعو تکوے چی پائل تا پتا نشتا نا پیدا ہو مسنگا کی جدے کم دے پروت تے ولقد خلقنا الانسانا خام خام تاکی کسر مونگا انسان پیدا کردے دے بیان دا علم دا باری تعالی دون پویو ستا ذرات خورات خود معلوم جی ونعلمو مونگا پویگو ما پاگ خیالاتو تو وسوسو بی نفسو چن وسوسے چی بیہی کے دا بار زائد ہو یا دا بار تعدیے تو وسوسو بی نفسو چے وسوسے چی پدے سرا نفس دا دلتا ونحنو اقربو الی دا مخکن ترکی قریب سکے چے اقربیو ونحنو اقربو الی مونگ دیر نزدیو دتا من حبل الورید دا غیرگ دا سٹنا دا دا سٹ دا رگ نرے دا دنو تا دیر جات نزدیو ونحنو اقربو الی منکم ولیکن لا تبصرونو یو تا بھی رکی گی شریان دیر گونو کے شریان چا کم رگ دے نا پا دیکھ روح غالب دے او بینا پا کے مغلوب را او بل تا بھی رکی گی ورید دا دیر چا ذکر کی گی دا ورید چا دے نا پا دیکھ روح مغلوب دے او وینا پاکی چا کم دے نا غالب را ستا اگر رگ چا دا غیر دا کٹکی دو دا وجه نا انسان نا مرگ را جی اکا دے کچا کم دے نا دا ما علم تغڑی گا زوال تکی دا ما دا علم پیت بار سر موجود ہیں پر پسی دا وی چا ستا عمل منضبط تے رنبنے آیت زیم ستا قول منضبط تے کمپیوٹر الہی کے سچ کے لکلی شوی دی سچ وے لکلی شوی دی چی سکے اغدا دی ایز یا تلقا المتلقیانی کل چی اخلی اغدوا اغسطن کی ملائکو دے انسان عملون لرا دے انسان چی کم عملون لی سکی منز او دس وغیرہ نغا اخلی عن الیمین وعن الشمال قعید دے انسان خی طرفتا وعن الشمال گس طرفتا قعید ناستی یعنی قعید من ہو دے انسان خیو گا گس ہو گا بانے چی کم دو دی یو نیک کار لکی بل بدو نو گویا ستا دا اعمال و انضباط شتا ما تا پتا را تو ویچ اللہ تا علم نشتا دویم ما یلفظو من قولنا دا انضباط دا اقوالو دے نرو باسی دے اس خبرہ دا خلینا نحو کیوی کنن لفظ پا لغت کی غرزی دو تو بی نرو غرزوی دے من قولن اس خبرہ دا خلینا چا کم خبرہ اریو ٹکی دا خلینا رو باسی اللہ لدے مگر دا ٹکی سرا دا لفظ سرا رقیبن یو سوکے کون کے عتید حاضر موجود دے تیار موجود دے ملیکشتا کم خبر چلے دخلے نو باسل کم کار چلے کو دا بس پلیکلو کے رالا کیفیت دا حشر وجات وجات سکرت الموت بالحق اور آگلے اغا سختے دا مرگو بالحق پہا کسرام سختے دا مرگ پہا کسر راگلے نبی علیہ السلام چکل دن کدن شوروش و پیالے امخیتا و ابو پکیوی لاس بے پک کے خودو لاس بے لوندو او پمخ مبارک بے راکا گو وے بے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات لا الہ الا اللہ دا مرگ دیر سختے دی دا نبی اخری خبری دی اول خبر ام دار لا الہ الا اللہ تو سڑی کوئی خبر ہے نو بدلی گی را بدلی گی نا خبر دا آگا چا بدلی گی چا غرزی یا آگا سڑے چا آگا تحقیق رستو کی خبر مخ کی اسے تحقیق برابر کرو اوشو زن کدن دا شورو شو و تبوید ذالکا دا مرگ ما آغا دی کنتا منو تحیید چه ستی تریدلی و تختیدلی دا تتی چه تریدلی کنا اکشی دیولی دکت تتی دیر تختی ان الموت اللذی تفرون منو پا انو ملاقی کم دی برسر ملاقات کی دا کم ملمان چه نقلاسی اگه خان دواتا ونو پی خاپی سور و پوک بوالی شی پش پیلے کی دار باز بعد الموت شی پیلے دا ذالکا دار پوک رضو یوم الوعید دا غورز دا سزارا دا پارا دا کافرانو و جات و رابشی فیه برو باسی فدق ورس کے کلو نفسنا ہر یو انسان محشر تا الی المحشری و بل طرف ترو باسی رابشی پدی ورس کے ہر یو تن محشر تا معها دا هر یو نفس سره دا معا صفت دا نفس دے سائقون دے یورا استون کی بھئی و شہید او گواہ بھئی عملون بومی اندامون بومی اندامون او پہ گواہی ورکی لقد کنتا ورتبوی دارا کافر و مشرک و منافق و رسوا کیے یقینا ویتو فی غفلتن پا بے خبرے کی من حازا دا راتلو دا دیور دینا فکشفنا انکا غطا کا نمونگا لرکڑ استاغ دستر کو پڑ دے اپریشن دلو شو فبصرک الیوم حدید نظر ستانن رو دے دیر تیز دے اس کے سنگا نظر لگی علی سے قول دے کشف الرحمن تفسیر کے نقل لے الناس نیامنو خلق اس دری اس خلق اس دری پوئی گینا لیکن یو وقت بدا تیرا چی جدی بسم راویخ شی او اغب اغا وقتی چی زن کدن راش زن کدن چی راش ان راویخ بشی اس دری اس اس نوینی ابیا فبصر کل یوم حدید حدید تیز توی وقال قرینه وبوای ملگری ددو ملگری نس مراد دے دو قول دی یا ملگری نہ مراد شیطان دے قران دے یہ دے ملگری نہ مراد ملک دے خدے وبوای ملگری ددو ہاذا ملک دا مال دے یا اگر روز روز نام چرا چ ما سر دا اتیت بالکل ازری جری جسٹر دد دار کاغذ نے دادی بل تر تو شیطانم یو سنڈر روان کڑی وقال قرينه بوائد د ملګری شیطان فبئس القرين هاذا دا سنده چې میرا روان کړی دا غټ ما لدیاتی دا هغه چې دا ما سره تیار دی دا ما تیار کړو دی جتا درځي اوس دردانګي جهنم ته ډېر کو جالي دی چې ما پته راتو القیا فی جهنم او ور دوی جهنم تا القیار تسنیه صغرا او ملائکه ته خطاب دی تکرار د پاره اوغر دوا اوغر دوا اوغر دوا داسې معنا سره د عربو محاوره کې لکه رسو معلقه اول شعر دی کنه خفا نبک من ذکرا خف خف خف خف حبیب و منزلی دل تم د کشانت معنا باندې وی القیا اوغر دوا په جهنم کې سوق په جهنم ته ځي صفات وګوره نمبر 1 کل کفارن ار غټ نا شکرا عنی دین او عنادی چې حق وت خو ازه شه هغه مسئله او پیجندل بیا زیل ناراضی در مناعین خمنا کون کے لیل خیر دا خیر زکاتم نو باسی حشر نو باسی سرسایم نور کی قربانیم نو کی پرائز نو زیتا نرسی مناع لیل خیر یو مصطحبات تی پاقی جانم دا نبوزی معتدن ظالم مریب و شک کون کے اللذی اغا کسو جعلا محل لا الان آخر دا مبتدا متضمن نمانا دا شرط پاردا شگر دولیو دا اللہ سرامردگار بل فا زکا خبروان فار آگے متضمن دمانا را شرط نا جزا پزے کشو اوغر دوے دلرا فالقی آو پل عذاب شدید اوغر دوے دوارا دلرا پایا عذاب سخیم قال قرینو بوائی ددمل گری شیطان برا پاسی اغبوی رب بنائے دمارا با ما اتغیتو ما پا زور دینو گمرا کرے پیتا خمولا پڑے نو چولی ولیکن کانا فی دلال مبید بعیدو لیکن وہ پا خپل اختیار پا گمرائے لرکی دا حقنا قال اللہ بوتوی لا تختصمو لدیا دلتا ما سخه جگړې مکوې اسی به پیدي جگړې غوې مې شروع کړې دي وقد قدمت الیکم بالوعید ما مخ کې دی ګلی و تاسو ته بالوعید وعد العذاب ما يبدل القول لدیام نشي بدلې دی وینا زما سخه زما وینا دارا چې مشرک به جهنم ته موحد به جنت تزیم وما انا بذلام للعبید انا هم زو از ظلم کو انکه پیس بند باندې جهنم ته چلل جهنم هول نه کی یو مانا قرل جہنم آپا کمورا چی مبوائی جہنم دا حلم تلاتی آیت رڈک شوی و تقولو بوائی جہنم آلم مزید شتری سوک نور چی ماکر آدن نشی بعد مفسرین ہوئی دا حلم تلاتی که دا حل پا مانا دا قد دے یعنی قدم تلاتی او تو یقینا ڈک شوی اور دا بل حلم مزیدو نابوی چی لا او من مزیدو یعنی مالا نور نری پکارو مالا ام دک کا جلال اللہ ملان جہنم من الجنت والناس اجمعین خو لیکن اکثر مفسرین داوی چی دار باب دا تمثیل ندے دا جہنم وسعت ذکر کی چی غل ڈکی دو ندے کار سونو توردن نکی گی نجوڑا غور توردن نکی ریشیم یو دا جہنم والو صفت تے یو دا جنت والو دوار دل تا ذکر کی جہنم یان پا دی دنیا کے ہم چی پیجنے روڑا مالا مالا روڑا حلم مزید حلم مزید او جنتی لدینا مزید زمانہ والا زمانہ والا راکا والا راکا والا حل میں مزید وزلی فتل جنتو او نزدی بکڑیشی جنتو للمتقینا دا پارد متقیانو دا چلی شرک و دا کفر نیدان بچ کردے غیر بائی دا دمر نزدے چلرے بنوی دا تاکید دے دا ازلفت دا پارا ازلفت ہم دا گئی تاوی چھ غیر بائی دو حازا دا جنت لیدل ما توعدونا دا اغا خبر دی توعدونا چھتا سر وعدے کے دے شوی جنت تا بسوک زیراغی صفات لکل اواب ان دا پاردار اغا چاچ ورگرزیدن کے دے اللہ تا اواب چکم اللہ تا ورگرزیدن کے دے تاعت سرا حفیظ او حفاظت کا ان کے دے دا اللہ دا حقوق دا مبدل من ہو بدلتے من خشی الرحمانا اغا چھ رحمان بادشاہ نے یریگی پنالی دلو و جا بقلب منی و رات لے اکڑل پدا سے دلو چھ پائے کے نابت تے یوم لا ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ادخلوها بسلام مخی ورت جنت خول دے ہازا دا جنت خودلو اس وطوی وردہ پی ادخلوها دن شہر جنت تا بسلام پسلامت یا سرا ذالکا یوم الخلود دا ورز داخلی ورز دامش گرے را پا جنت کے بیار دین وطل نشتا لهم عائشاؤن فیا رضی را پار باغسی چی دی غواری پا دی جنت کے ولدین مزید و موسر پا کے نورم سشتا مخی منگویلو کرن دا جنتی تصور دا شے وجود دے اگر چا تصورو کن شے و موجودی یعنی ما عائشاؤن وکما لکنا تخویب دنیاوی سمر منگا تباکڑو قبل و مخیر دینا من قرن دا پیڑونا و مشد منم بدشن دی سخت و داغینا پتاکت کے قوت بدنی اتنا چی دیوی اگر کمزوری و موزور او رو چی تا کمزوری بیراتین گڑی فنقبو فی البلاد ورن نوطلیو دی فی البلاد پٹول دنیا کے تا سرمایہ دارے دا ترقیر پارے وطنوں نے چڑھ کڑیو ایو پا جازونو پا ہیلیکاپٹرو کے گردے دلو حال میں محیس آئشتری دا تیختی رو دا مرگنا ان فی ذلک لذکرہ یقینا پدے تباہی کے خامخا نصیحت تے مستفیزین لمن کان لو قلبن داغ چارا پارا چا عقل اشتا قلب مانا دا عقل زلو خدار چا اشتا چزڑی نی و حرکت پکنی مر لے او القسمع و وشید دے او تا مانیت الخلو وی مانیت الخلو تا دے دوارو خالی کے دل من دی جمع چک دا یا کا فہم دیر نو نا کم از کم او القسمع غوک بے کے خود لے خبر تا وہ شہید پدا سے حال کے چدے توجہ کو ان کے او دڑنا یا او سڑے پخپل پوئی کی جان لس سٹڈی مڑیو کی یا نہ پوئی کی بل خبر تا وقت کی دی پخپل او نہ پوئی کی بل غم نوری ان دغه به لی چ ورزی وپی ولا قرق لك السماوات والارض دار پر مانے دوم سرو لگاوا ادم قدرت فاعل اسمان میں پیدا کرے دزما کا پیدا کرے تا نہ جم پیدا کولی خام خام اسمان نو زما کا سجدے دی ومنس کی پیدا کرے دی پان دادر شپگو رزو کی اسے غور دے اندازتن دیوی دے اتوار نے شروع کی گئے جمعے بانے ختمی کی کنی اورا دے پا غورا دو کہنے وے ومامت سنام اللغوب آسل اورا مخبرا وندر سیدلی منتائز قسم لا سکڑے والے دار یہودیانو قول لے چھے اللہ سکڑے شا علا یاد باللہ ند خالی پا اورا زورس خالی وند دمے کڑے دا دا سنی چرشو نو یہودیان دا خالی دا اورا دے دیری زد کی او عیسائیان ویچ دے اتوار نے شروع چولی دا نسن دے دا نور روز کو خوش آلے ورز دارا د اتوار دور دی چوٹی دل تم د اتوار پورا دی چوٹی کی گئی دمونگا خود جمعی ورز دا دے پا کہتو سوکتا پوز نکی ندا ایم ایو ناغا نور قاپو فس بیرا علامہ یا قولونا سبر کود آگی چی دی ایوائی دی سوائی تشبیح و تکزیب و سب بے حمد رب بکا و پاکی بیانا و سرد حمدون دق پدر ربنا قبل طلوع شمس مخ کے دنور در آختونا دسار مستے نمراد دے و قبل الغروب او مخی دنور در دوبی دونا مصپخین او مادیگر و من اللیل رشپی پس عیسیٰ ماخام و ماسپتن و سب بے او پاکی بیان و دلرا و ادبار السجود و رستو دا فرض ماندنا چه فرض منزکن رستو مسنون دو آگانی وای دا سه کوتک زما دونا کشتکن دریز زر تسبیحات ولی سر تن رسے نشه کولی لز دلی و رسوا وقت کمی سمسلی و لیکن السلام علیکم و تخت مسا اسکار و رات کوا وستمعو یوم ینادی المنادی وستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب او غک ایک دا یوم غور دیتا یوم ینادی المنادی چا آواز بو کی آواز کا ان کے اسرافیل من مکان قریب ان دنیز دے دینا وی کنم مفسرینو چرا بیت المقدس سر گٹا گٹا را پاغی بانے بو دری کی آواز بو کی سو سبوی ایتو هل عظام البالیا اے زڑو زڑو اڈو کو اے زڑو زڑو رستو رستو غخو پٹو تاسو طول راجمش تفسیر جلالین کی دی نبت دار طول براجمش یوم آئیس معون سے آتا دا بدل لی رمخ کی یوم یونادنا فدا غورت بدی اوری چگا چگی نا مطلب نبقی ثانیہ را بالحق یقینی اعادر دعوی منگی دو دل بدعوی ذکر کی صورت کی ذالک یوم الخروج مخیم یوم الخروج ذکر کبیام دکا اورت دراوتو دا کبرون روزی با انا نحن نحی و نمیتو یقینا منگا جوندی کول امڑا کول کو ویلین المسیر و منتجرات للین یوما بدل لرمخ کنا فکم ارز تشقق الارض عنهم چی او بس سری بشی دازمکا عنهم دا دینا سراع رازیبا پدات حال کے چی تلوار کا ان کے بئی حال لے ذالکا دارا غنڈاول لطول خلقو حشرن دا جمع علینا منتا یسیر دیر آسان دا نحن عالم بما یقولون تسلی پیغمبر تا منگا خپو ہے پاگی چی دی کم خبری کی دی نمان قیامت ہو منگ دا پتر وما انتا علیم بجبار نئے تو پدیبانی سے زور چلو ان کے چی پزور ایمان طرف تراولے اول کے دا قرآن ترغیب رستم فذکر بالقرآن فریض نبویا نصیحت ورکوا صرف پا قرآن من اگا چاہتا ہے خواف و عید و چہری کی زمار سدانا دا صورت قاف چلے دا دے پا بارکے امام مسلم روایت راغست کرے چہ یو خزوا اغیوی داما پا تنور ڈوڑے پا خولے اور دا نبی علیہ السلام پا کور کے کم تنور چو زمون مشترکو اور پیغمبر پر جمعے پر دا دے بیان کو نما پاگا وقت کے یاد کردے کہ خزی دین یادی کا نا دا تنور پا غاڑا بانیم صورتون یادو لیشی مطلب دا قرآن دا کو لیشی اچھا نئے یادی نے سڑوں نے یاد کرے نہ خدے بس تو رو کی صورت داریات ہو دے دے کے نمونے دا حشر پیش کی تو کذالک الخروج نرست ہوئی ان الدین لواقع اور دو عقلی دلیل نبی پنزبا دا دنیا دا تخویف نمونی پلانی قوم پلانی قوم پلانی قوم دل تبوم دا پنز نمونی اور صورت قمر کے بم دا پنز نمونی چکم دینا غرازی وزاریات زروان زاریات دا باب چرے پا دو طریقوں سر راضی یو ناقص واوی راضی اور یو ناقص یائی راضی دوارو طریقوں سر ٹک دے صفت تیرے بادونو گوا دی اغا بادونا زرون چے اوڑی واری ازی یا الو زوی دوڑے گوا دی اغا وزاریات گوا دی اغا ہواگانی سیلے زرون چے الو زوی دوڑو لرا پالو زول سرام فلحا ملاتے وکرن بیا اچتا ان کی دی داور یزی وکرن بوجن لرا ابری پک دننا فل جاریات یسرن بیا چلی دن کی دی کشتے فدا سے حال کے چھ پاسانے سرزی الجاریات کشتے شوے پاسانے سرزی فل مقسمات بیا غا تقسیم کا ان کی ملائک امرن دخپلو کارونو دخپلو خپلو کارونو مفسرین دے دے کے ذکر کی چی او سڑے راگے او تپو سے کڑے دے سبی غنو میں ہو مکی مون دے ذکر آل عمران کے کڑو دا عمر سے ابنا چی دا دے آیت پا بارک مالک پو اکا چی دا ستو آئی اگر سڑی دا عمر سے ابنا تپو سکو چی دا دے آیت پا مطلب بانے زن پوئے گا ما دا زاریات زرون نسا مراد دی دا وقرن نسا مراد دی جاریات یسرن نسا مراد دی ناغور تا پا جواب کیوں ہوئے لو چی زاریات زرون خواہ آگانے دی چی دوڑے لوزی او فل حاملات وقرنو داغ وریزی دی چی باران پک دن نپروت تے او فل جاریات یسرنو دا کشتے دی چی کمی روانی دی او فل مقسمات امرنو او داغ ملائک دی چی غیر کارون تقسیم کی اغتن مراد دی او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا مطلب بیان کو او بیر آگے نپسو یو سل ڈنڈے ہوا داغ سڑے خی لگاو کلکا کا دے اولی لگاو کو ایدہ دا سوال دا زدو دا اینادو تا اینادی سڑیو داغا سڑیو کنا مکی چی مویلو متشابیاتو یز دکڑو پا دی کسو کے بگر دے دو دا دا سی سڑی علاج پہ اسلامی حکومت کے صرف دار چشنا لختا ہوتا نیسا ناغو یاو دا مازگونہ میں خناس ہوا تو دا دا عمر سے مانے ویچی دا یاو دے سر لگی واگان سرا دا بل وریض سرا دا بل کشتو سرا دا بل ملائک سرا انما توعدون لصادق یقیناً چتا سرے وعدہ کولی شی لصادق دا بالکل رشتنی خبر دی دا دے تعلق دا مخکنو دو آیاتون سر دے زاریات والحاملات و ان الدین الواقع او یقیناً قیامت راتون کے دے دا دے تعلق دا دے رستنو دو سر دے الجاریات المقسمات والسمائے گواد اسمان ذات الحبوکے چے گن استور والا دے یو مانا دارا گن استور والا حبوک جمع دا حبیکے اصل کے معنی دا لار پشگو کے چکم لار جوڑ شیغیت ہوئی لکھی گی والسمائے ذات الحبوکے اسمان گواد جالی دار ڈولی اسمان سنخ کل اسمان دے دیتوی ذات الحبک ہو انکم لفی قول مختلف ہو یقین انتازو پا قو پا دا سے قول کے مختلف ہو چھ ناموافق قول لے یا مختلف ہو متناقض قول لے دا پیغمبر بارہ کے سوک سو آئے سوکھا تو لیوانے وائے سوکھا تو شاعر وائے سوکھا تو کائن وائے تو قرآن بارہ کے تا تو گڑے وڑے خبر لکھا ہوئے یو بکو ان ہو اڑی داخی ر قیامت نا من افق اگ سوکھ چواڑا شو دار خیر اور سعادت نا چل قیامت عقیدت ہونا مان لینا دار خیر اور سعادت نہ معروم اشوے خطر الخراسون پلانت تکڑی شی تخمینے لگا ان کی قیامت مبارک اللذین دا کسان دی ام فی غمرتن چی پخفل جال کی ساون غافل اپرات دی یس الونا سوال کی دیت سوال لے استحضاوی سم سوال کے کڑوی جواب بہتا ملو شو ٹو کی کیا سی تپوس کی یانا یوم الدین چی کلوی رز دا قیامت یوم اومال ناری افترون پاغو رزا چی دیو پاور باندی رتولی شی سوزولی شی عذاب بول اور کولی شی مشرک چی دا نتپوسو کی کنا چی قیامت بکلی پی جی کلو دا کباب جوڑی پی جہنم کی پتا غورز بی یقال لهم دیتا وویلی شی زوق فتنتا کم سکے اخپل عذاب فتنی نمراد دلتا عذاب حاد اللذی کنتم بی تستاجلون داغ عذاب دے چتا تو پاغی تلوار کولا پا تلوار اونگوختو ان المتقین فی جنات و عیون یقینا المتقیان فی جنات و عیون پا باغنو چنو کی بئی آخذین ما آتام ربهم پا خوشالے خوشالے باغستن کی ما اغا ثوابنا آتام چدی لے ورکی ربهم وددی ربو دا سعادت شعبہ سر دا ولی ولی ورکی دو خبری من ذکر کو کنا تعظیم لی امر اللہ شفقت علی خلق اللہ دا اللہ حکم منا مخلوق بانے ترس کوا نوی چھے انہوں کانو قبل ذالک محسنین تعظیم لی امر اللہ تے ہو گورا یقینا نو دی مخی لدینا نیکی کو ان کی ظلمون انہوں دکڑی دردن انہوں کانو کانو قلیل من اللیل ما یا جون دی ورش پی پا لگئی سکیو دکی دل خوب بیڑیر کم کو تاما پاک زائد ہو یا جون خبر دے رکان دا پارا ینامون فی زمن یسیر من اللیل مانارا رش پی لگئی سکے ودیو دکی دل درم و بالاسحار گورا عبادت بے رش پیو کن دا سے نجے بیا بے بریت تاور جدا خو منگئیو بیا بے چربان کے استغفار وقت چیزوں نے جکڑی بیکار رہیو و بالاسحار اور سار پا وقت کے چربان پا وقت کے ودی استغفار و بالاسحار اور سار پا وقت دی استغفار غواڑی یعنی خپل عبادت مانے اس نظر نشتا و فی اموالہم دوے مشعبہ شروش ولا شفقت علی الخلق پا مخلوق بترس کے خو پا مخلوق ترس چی خدمت تے دا خدمت نا مخ کے اگی درہ عقیدہ چری سمے نے مخلوق خدمت کا ثواب اک عقیدہ دے اوران نے ددیس پیدا نشتا و فی اموالہم ددی پا مالونو کے رت چھ پچا باندے پا سوشلزم باندے سوشلزم والے ملکیت نہ مانی ہم شتا حق حق بئی رت چھ پچا باندے پس پا کیپٹلزم باندے چھ سو کوئی سرمایہ داراں نا نظام دے چا اک پک نشتا خردار تو سرا خرا پائی بانے ردو حق حق ندی لسائل دے پار دے سوال کو ان کی ول محروم اور محروم تے سوال نہ کوی او پھیل ارد پزما کا کہ آیات ان ڈیر نخری دے ثبوت دے قیامت للموقنین دے پار دے یقین لرن کو او فی انفسکم استاد پن افسن کہ او فلا تبصرون آیات اسو نی نی دان خیم او فی السماء رزقکم او آسمان کے استاد اور رزق دے شیخ القران رحمہ اللہ فرمائل اسباب دے رزق دا آسمان نہ اگنا نظر بدے آسمان والا سرئی نہ اللہ سر بر تعلقی او فی السماء رزقکم دا رزق نہ دل تا مراد ہو او فی السماء رزقکم لوح محفوظ کے جستا کم رزق مقرر دے اغم مطمئن ہو صاحب تعالی در کی کوڑا گران شو کہ چنی گران شو کہ گوڑا گران شو ایک دانی رکلی ایک دالی کلی لیجے مثلا دو منہ بخ تو استعمال ہے کہ گرانی کاردانے یو دا مطلب بللہ دا رزق نہ سبب دا رزق مراد دے لکہ وجعلنا من الماء کل شین حیو دا رزق نہ باران مراد دے ستاسو دا ہر رزق اصل باران دے اوبری بغیر دا اوبونا خو پسل جوڑی گی نا پیدا کی گی نا وفی سمائے پا آسمان کے ستاسو رزق دے باران کے وما تو آدونا غچ تاثر وادی کولی شی کر سوابی اصر اعقابی فورب سمائے والارد انہو لحق نو قسم دے پر عبد آسمان اور رزمکی انہو لحق چی دا حشر خامخا یقینی دے یا انہو دا رزق چی تالا در کی دام یقینی خبر دا خباز بعد الموت بخشی مثل ما انکم پشان داغے انکم تنتقون چی تاسو خبری کوئی ردی سمت لبو چی سنگت خبری کے دا یقینی دا قیامت حق دے ہوئی کنا یو سڑے چی کل خبری کی نوی الفاظ دخلے نو باسی نزار بورانی مثلا زداوے ما قرآن نزب قر دوران کم نا آ نبیا بننا دے تو رسم اگر دو دا سے کوما نا دے تو کنا چم رسے دے قاف اوران کا چرے تو رسی دے جائن آگا جماعت دروازے تزے قدم دے واغ دایا اوران کا آخ ہے کا دوران کا آخ ہے کا جلاز اولاد نیس تیری جوڑی دلتا دا خبر دا سمجھ دا یو قدم ختمی کی بل پیدا کی گی یو خبر رکی کی بل پیدا کی گی دا سے کہتا رک شنے رک دے لے چی بیاور پیدا کی انہو لحق مسلمان نگم دندکون حال اتا کا استفام دا شوق ہو آیا راغل دیتا تا حدیث زیف ابراہیم المکرمین منگوی پینزن نمونے و پکی اول شروع شوا تخفیف دنیاوی اول نمونہ آیا تا تا راغل دے خبر دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام چی عزت والا ور کڑے شوے دیم عزت مندو دا اللہ پنیزو اس دخلو علیہ کل چی دی داخل شو پہ ابراہیم نوے وی السلام علیکم اول بچی زین سلام بکے کنم خزل مسئلہ دا ام سڑیلہ کور تا لڑشی کور تا زین وی بچی السلام علیکم دا بنوی چی کال کور سکی السلام علیکم مخکی ہوئی نبی آبا خبری کی خال سلام اگواتو ایو علیکم سلام دا زی بم نگی چی اگواتو ای السلام علیکم اگواتو ای پا خیر آلے نو علیکم سلام بوتو ہوئی قوم من کرون تاسو خسر ہوئی قوم یہ ناشنا عجیب خلق یہ مخکی خونہ راقی دی تاسو خسر نو پیجنم ملمانی را لڑو فراغ الالی پٹ لڑو راق دقی توی خفیتن قید وسط رول مانی لگو لدے پٹ لڑو الالی خپل کورتا ملما چی دراشن غل گندہ کے بو کشے گے چے بولا روڑے روڑے وقت روڑے بولا روڑے فجا بعجن سمین فی راوڑے لزرو ریوڑو سخی سمین سوربو تو لسما کہ ترشیو حنیزینا امیدی تکڑو ام سوربو چی سری وسی لکا خشے اگر با ملمت زر پیش کئی دا مسارت معلوم شوا دانا چی پا خبور ایتا شوش لے اگو تو بدر کرنی فقر ربو ایلے ایما نمخامخ یکی خود دا سخی دیتا دے بلا دا بخو ملمہ چی کم زیناستے میز اغز ایتا وڑا دسترخان اغز ایتا وڑا فقر ربو ایلے ایم قال علا تاکرون ورتوی چی تاسو وسم نقرے ملمہ تا گورا اخرا کنا یسون وڑے والا زان موکا تاسو وطوائے فوجسا منم خیفا زڑکے پٹو ساتلا منم دا دینا خیفا یارا ولی تفسیر قادن کے دادی چی چا با اغا وقت کرے چا خوراک نکو نو دشمن دے ادی خو خوراک نکی او یارا وطا چرا دشمنان را گری دیکھو وز خلکا ام خوراک کی ام ڈکی کی ام تشیر کی امی وجنی دوارا کارا کی خو زڑا خبر دا نمک حرامی چو وطوی مال گرے یو دلو سٹلا نبیا با داغا سڑی تابدارو دے وی رے چہرہ دشمنان نا گری جے علم دے غیب وسرنو خالو دی وتو ویلا تخف مے رے گا وبشرو زیرے ول ورکو پہ غلام علیم پالک پو اثر اسحاق علیہ السلام فاق ولت امراتو فی سرتن رام خامخ شو د بی بی بی سارا فی سرتن یومنا فدل ادم ملائکو کی فی سرتن فدل ادم ملائکو کی سرا دا چھگی تم وی لکھی گی تو سریر نہ ہو تیرے سریر الاقلام چے کل قلم چلے و کش کش کی گی دغی طویل کی گی دو امانا فاق بلت امراتو فی سر رتنا رام خامخ شوا بی بی سار را فی سر رتنا پا غگ دہیران تیا سرا ایران شوا او چگے ہو والا دہیران تیا چگا فسکتو وجہ دو کارے اکڑدو یو دا تعجب اظہار دے عملن لکسنگ چے رخد عدد تے او دویم قولنو عملن سنگا فسکت وجا نلاسے ہوا ہو پر اخفل مخبان دے چخا در خزوادت تے فسکت وجا جو دلو کاری تتنو دا پنجابو کارا بارا محرمو نشیع تکریر کو مجتہد نو و تو ادری دو ناغوی دا ماتم دا قرآن نصابی تو مر یوی دا قرآن نصابی تی نو اگر اصلا نا قرآن نمانی خصابی تی دا قرآن نا نوی دا قرآن کے حد دا تخیم چو ماتم ثابت تے فسکت وجا ہا ادا ماتم ثابت تے کدا خوشحالی ثابت تے دا خوشحالی شوی رزوی والا ورکی اتو کو غم کہلتا جاڑی وینی توی گی اب اللہ چی دا خو مخ پسا پیڑو نوی دا خو دا سرے پسکت وجہ خوا زما بدا سی کی گی چی بچے بمی کی گی دیتوی استعجاب عملی تار خوزو عدد تے اسپومیت اے قتل کنا اول اول اسپومیت بے مدرے مشپا بانے را قتلی وا خوڑو کی چی دا آن کڑو ناغیم جارو کڑو نا پرے گو تا بانے دا غیر نخے نخانے وی وی خادا خو غٹا خزرا بیا بری خزی تاوی سو بیون تا تیر نرازی فسکت وجہ وقالت دا استعجاب قولی دے لکا وینا یوم عجوزن بڑے ما قیمو شنڈے ما اسے ما سے امدہ سے رہو بڑے ام لائے ما شنڈو میں ما اور شنڈو بچی کی گی نسنگ بکی گی لکا مونگو زوانان کی گو کنا دا بابا و بل جنے کی و کنا دڑا پزڑا بھئی قالو ورتے کذالکم دکشان دا سے بھئی دڑا پزڑا قال ربك ستار ابو اي انه هو الحكيم ده الله پو دے حکمت لري العليم پو دے قال فما خطبكم ايها المرسلون و ابراهيم عليه السلام سر شان استاسو ایر علی گلو شو یار خوش خبر ہے ڈیر راغلی ہے چل لے نہ چل لا رہے جب واد غم دے قوم لوت لو ورزی قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين دی ویل دا کو تمهید او دا غول واقع دارا چې قوم لوط تباشیر دا تخویف دنیاوی اږي چې په کم کار تباشی او غم کا وکنی تبا بشي اننا ارسلنا الى قوم مجرمين مونږ دی لګلو اننا ارسلنا مونږ را لګلی شو یو الى قوم مجرمين قوم مجرم تا لوط علیہ السلام قوم ته صلاح غرض د ارسال له نورسل علیهم چې را خوشی کو په دیوانې رولې کو په دیوانې رو ور په دیوانې حجارت من تین کانی د خټو کوت کانی ادي مسومت النقدار تفسیر جلالین کی دی چې چا کم د چا کا پرې لوي را بغو کنه نوم به لیکلو دې ته وی الہی ایټم بم ان ربک استاد ربنی للمشرکین د پاره د مشرکانو مشرک معنی مشرک تفسیر خازن عبد الله ابن عباس فاخرجنا من کان فی امن المؤمنین وبا اصل مونږه غسو کو فیا چې پرې کل د قوم لوط کیو سم مطلب د سود ملاکا والموتفقتا وا من المؤمنین د مؤمنانو نا فما وجدنا فی امغون مند پدې کې غیر بیت من المسلمین بیر یو کور د مسلمانانو نا ته مسلمانانو یو کور پکې آیت نه استدلال مفسرین پدې کې چې ایمان اسلام یو شعر مکه مؤمنین او مسلمین وترکنا فی امغ پرې خور پدې کول کې د علاقت نرستو آیت نخره عبرت سره تروس شتا هغه ته ډډ سی هغه سمندر چې مړلې هغه ته وی بهیر میت پای کې ژوندې شې نه پاتې کیږي للذین ذا فاردا غچا یقافون العذاب الالم چریګی دا عذاب درناک نه یو نمونه ختم شو دوی نمونه او په موسی علی السلام اذا ارسلنا وکل چلی گله مونږ دے دا از بدل لري موسی نه الی فرعون فرعون تابع سلطان مبین فدلیل خارا معجزه موسی علی السلام دته دلیل خارا ویل لري بس چلی کوئی ایمان ایروړه فرعون فتولا برکنی دړې وکړلا د ایمان نه فتولا ان ایمان جلالین برکنی سرد ارکان سلطنت رکن مطلب ارکان سلطنت وزیران گورنران فرعون اینڈ ہز کمپنی جی ٹولو ارادو کو ڈڑا اکڑلا تفسیر دے تفسیر کشف الرحمن اگر مانا کی ڈڑے اکڑلا برکنی سرد فوجی طاقتنا چیزوں کو جی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایما اچیف ایگزیکٹو ماں ادما سر خلق دے ملگری دی نہ داغیر وجہ نستا خبر نشم من لے وقال اوی ساحرن هو ساحرن دروکن نہ مراد بیا فوجی طاقت شو ارکان سلطنت شو ساحرن جادوگر دے او مجنون یا لیوانے دے لیوانے را پاسی نہ غت لیوانی ہوئی فاخذنا او نس مونگا سمر دینا دے دا فرعون او جنود و داد دا لخر دا ارکان سلطنت فوجی طاقت فنبذنا ہم پر یم میں غردو دی لرا پیام کے پدر یاب کے وہ ملی محال لارے چے دے ملامت کون کے ورق پل دان اللہ چرانی سے کڈر فوجی طاقت لری نے بے رک کی صدر جیا او سره قاخونه قاخدین اور قوسه پکې نشتا او فی یاد درې منمونه او عادیان درسلنا علی مرضی حلقیم کیفیت دا عذاب کله چې مونږه راو لګا علی پدی باندې اری حلقیم اغه سیلې چې خالی و دار خیر نه حقیم شندا بے فیدی یعنی د خیر نه خالی خیر نه راوړو ما تذرو کیفیت دا خزو ما تذرو من شینت علیهم نبا پر خودلا دی سیلې اس سیزلرا اتتو چی دا سیلے با چلے دلا علی پاغسیز باندے اللہ جالتو مگر دی سیلے با آغشے گردو کر رمیم پشانتی ڈاڈو کو زرو زرو من یو حیل عظام ہوئے رمیم وفی سمودہ سلورا منمونا وفی سمودہ او پا سمودیانو کے آغا میں دلا حکومت والا تبا کردی دی ادام سنت و عرفت والا او سمودیان کلچ دی تووی لشو چاو تووی صالح علیہ السلام تمتو فیدہ واقلے لگ لگ مختصر ذکر کی لکہ تفسیری واقعی مکہ تیری شوی دی فیدہ واقلے حتی آخین ترس وقت پوری فاعتون لوی اکرلان امر ربیم دخفت رب دو کم منو لنا سمرد عیناد فاخذتو مصائقتو فاخذنا و فاخذتو مصائقتو پسونی والدیل رب